Book 2 21 21 محادثة قصيرة رقم 2 Коротка розмова 2 من أين أنت؟ Звідки ви؟ أنا من بازل З Базелю. Базель фі Суїсра. Базель розташований у Швейцарії. Ісмаху лі ан укаддим лакум ал-сейід Міллер. Дозвольте відрекомендувати вам пана Мюллера. Хуа ажнабі. Він іноземець. Хуа ятакаллам аддат лугат. Він розмовляє кількома мовами. هل حضرتك هنا لأول مرة؟ Чи ви вперше тут? لا، قد كنت هنا في العام الماضي. Ні, я був тут минулого року. ولكن لمدة أسبوع واحد فقط. Але тільки тиждень. أتستمتع بوجودك عندنا؟ Чи подобається вам у нас؟ جدا. الناس هنا لطفاء. Дуже добре. Люди приємні. وتعجبني المناظر الطبيعية أيضا. І місцевість подобається мені також. ما هو عملك؟ Хто ви за професією? Ана мутержим. Я перекладач. Ана утержим аль-кутуб. Я перекладаю книги. Хал хадратак хуна лівахдак? Ви тут самі? Ла, зоужати, зоужі, хуна айдан. Ні, моя жінка також тут. وهناك أطفالي الاثنان. Там також двоє моїх дітей.